بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لأوكي ونترينان وزي وجماد الآخرة mwaka 1442. Katika darasa ya risala al-adhkar wal ad'iyah al-mashru'a ba'da salawat al-mafruḍa li shaykhina Ahmad ibn al-Hajj al-Jazairi hafidhahu Allah ta'ala, katika kikao kilichopita tulianza na utangulizi wa risala, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza al-mabhathu al-awwal mashru'iyyatu al-dhikri ba'da as-salah. Kupendekezwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala بعد صلاة. قال: قد دل على ذلك كتاب الله، قد دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رضي الله عنهم. يمهيلي لنا دليلي كتاب شاء الله na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwenendo na mwongozo waliokuwa nao wale wema waliotangulia. Amma al-adillatu min al-kitabi al-aziz faqulullahi ta'ala wa min al-layli fasabbihhu wa adbara as-sujud. دليلي كتك القرآن قولياك الله سبحانه وتعالى ومن الليل فسبحه نكتك وسيك يمتكاس وأدبار السجود نبادك سجود. قال ابن كثير عن ابن عباس، ابن كثير تاج قول ابن عباس كتك كيفسره آية، قال: هو التسبيح بعد الصلاة. hapa kinachokusudiwa ni zile tasbih ambazo mtu huleta baada ya swala. wa min al-layli fasabbihu wa adbar as-sujud kadhalika baada ya swala umsabbih Allah subhanahu wa ta'ala. wa fi sahih al-Bukhari an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala fi tafsir hadhihi al-aya, katika sahih al-Bukhari ابن عباس رضي الله عنهما كيف سيري آية سيما: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها. الله سبحانه وتعالى من مؤمري شمت مواك صلى الله عليه وسلم نأمركم تمزى سلم نكوت سيسوت مؤمري شكم تكاسى الله سبحانه وتعالى نكم سبح بعد صلاة زوت كما لذا صلاة أم سبح الله سبحانه وتعالى. ونقل الوزير بن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح عن مجاهد عن ابن عباس قال: المراد به التسبيح باللسان في أدبار الصلوات. وهذا كنا تقصديوا يقولكم سبح الله قوليم بعد صلاة. وقوله تعالى كذلك كتك أدلة كتك قرآن قولي الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب، لو كبات فراغا فني جهودي كتك إبادة، وإلى ربك فارغب، نكو ملواكو ديو شغلكي شغلياكو يوتي ونكو إلكيزكو الله سبحانه وتعالى ما دام أنانيني فراغا. kipata faragha ilekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada. Qala Ibn Abbas, fa idha faraghta min salatika, unapomaliza swala yako, fansab ila rabbika fi ad-du'a wasalhu hajatak, basi elekea kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala, na Mola wako ndio mshughulikie kwa kumuomba dua Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba haja zako unazozihitaji. قال العلامة ابن سعد رحمه الله: واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات والله أعلم. الإمام السعد يسمعنا وكتوى دليلي ولي وليفوات قوله ابن عباس كوسك جوزك ومب دعاء نكم تاجى الله سبحانه وتعالى بعد صلاة زفرادي والله أعلم. Na hapa nataka nieleweke kitu kimoja. Likizungumziwa suala la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba dua baada ya swala, kuna baadhi ya watu hujaribu nusus kama hizi za wanaovioni kuzipindisha iwe za kusudia zile adhkara za kibida wanazifanya makhurafi, ama ile dua wanaiomba pamoja ile. La, ile ni bid'a, hata kwa huyo mwanachuoni unaitoa kauli yake. Yeye pia sema bid'a. Hapa kinachokusudiwa ni zile adhkar zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallam. Na dua pia tutasoma hapa mbele. Dua pia zimethubutu kutoka kwa Mtume sallam za adbar salawat. Na hapa yaje ikhtilaf, je, zile dua ambazo Mtume sallam kwa mfano amwambia nani? Muadh. Kwa usiwache katika dubar kulli salati an taqul اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, كما كن فانو دعاء كما يزيل زفبوت لأنه قصدي وهاب سسجيه هو بعد سلام أو قبل سلام. هذا مختلفان ونوفيون. سس الإمام السعدي قصدي هيفيو كوهي أثر ابن عباس وكي تقولي أن دليلي ولو نوسم كوهي زي دعاء بيزا سوم بعد صالة كما ربي قيني عذابك يوم تبعث عبادك, كذلك انك تذكر زدبر كل صلاة. وسيدي هابا كيشكوا خرف وسكيا نسيما يجوز كوم بدعاء بعد صلاة في بي انتم صلاة من تفنديش حتى يزو دعاء بيا نزي بي بيا انتم صلاة من تفنديش هكو باكيشا كيتو انتم صلاة من تفنديش كلا كيتو هكو واجه تشوت انتم محمد صلاة مسبقوا مكفنديش كتك هي ديني. Chochote unachokihitajia wewe katika siku yako na usiku wako, mchana na usiku, katika adhkar amekufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huna haja ya kutafuta ya mtu yoyote. Na pamoja na haya pia kuna baadhi ya watu huzua zao wakaziweka mahali ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuziweka. Mubtadi' kwa bid'a anayoifanya ni kama afanye istidrak sharia ya Allah. Ni kama kumwambia Mtume sallam unsahau wewe hukuamrisha watu kukuswalia baada ya swala, kwa hiyo sisi tukufundisha. Haya, tuanze. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tena wengine wakienda kufanya shime wakijua kumekuja watu wa sunna pale, jua hawa hawafanyi, ngoja tuonyeshe. Pamoja na kwa ile misikiti inayofanya hivi siku hizo, mbakia watu wachache wachache hivi, wakifa basi. Umeona wale wazee wazee ambao hawataka kuacha ukhurafi, Allah yahdina wayahum, maskini ndio wabakia wanashikilia, wale wakifa kwisha. Inshallah watu pole pole watajua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu sababu mvisiki katika misikiti kutoingia sunna, hawaelewi. Hata ukawaambia qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akawaambia ujua wewe? Hakujua babu yangu? Babu yako alikuwa yuuza viazi vya karai, wewe alikuwa si mwana wa chuoni? Alikuwa uza papa, pengine si mwana wa chuoni? Walikuwa wakiuza vitu vya ajabu ajabu tu kwa barabarani, kuja fanye biashara, si wana wa vioni? Walikuwa wafanye biashara, watu wafanye shughuli zao za kidunia, si mwana wa chuoni? Watuambia baba kama yani ajifanya Yusuf dini watabatu millata abai, sio? Lakini baba zako ni nani? Ndio kina Yaqub na Ishaq, babu zako. Mwana Ibrahim alayhi salam. Sisi tukwambia amesema Mtume wa sallam, dini kongwe ya miaka zaidi 1400. Wao sema babu yako hata miaka 200 afiki bwana. Kwa hivyo fuata ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Si mazoea. Haya mazoea ndio yaliyopeleka wengi katika wale waliomkataa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuingia motoni milele. Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi abaana. Wametosheka na yale waliyopata baba zao. Kwa dini si babako au babu yako. La, dini ni qala Allahu qala rasulu sallallahu alaihi wasallam. Tena si kwa fahamu yangu mimi wala yako, sababu tutatofautiana. Kwa fahamu ya wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashabu salafu salih, ndio dini yako itanyoka. قال واما ما ثبت في السنه القوليه والفعليه فالاحاديث اكثر واطيب كما سياتي بيانه. اما كله kilichothubutu katika sunna ya matamshi ya mtume sallam na vitendo, basi ahadith ziko nyingi na nzuri sana kama itakavyokuja huko mbele. المبحث الثاني قال استحباب الذكر بعد الصلاه وانه ليس بواجب. kupendekezwa adhkar baada ya swala, na kwa hili jambo sio wajibu, yapendekezwa. I'lamu anna adh-dhikra ba'da as-salawati al-mafruḍati mustahabbun wa muraghabun fihi wa laysa biwajib. Sheikh asema fahamuni kwa zile dhikr adhkar baada ya swala za faradhi ni jambo linalopendekezwa, limehimizwa, lakini sio wajibu. لكن ينبغي ملازمته وعدم التهاون في تركه. لكن ينبغي المسلم على زميان نيزي أذكار نأسي زنبي أكوى تزيواجه. فقد ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن محمد القرظي أنه قال لو رخص الله لأحد في ترك الذكر رخص لزكريا. لو كما الله angempa ruhusa mtu kuacha kumtaja yeye, angempa ruhusa Zakaria. Zakaria alayhi salatu wassalam alipofurahishwa na tarbia aliyodeleka nayo Maryam alayhi salam mamake Isa alayhi salatu wassalam, akamwomba Allah, hunalika daa Zakaria rabbi, قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وأكمومب الله أم بكزاز نمكيوي أليكواني تاسا هزاي ومبكا مفكي عمري مكبوة متمزيمة نبادو أجبات متوت عليه الصلاة والسلام. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله سيما فاستجبنا له. Kamuitikia maombi yake. Zakaria akapewa bishara na malaika, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, anna Allah yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan min as-salihin. Almuhim akapewa bishara ya Yahya, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya لم نجعل له من قبل سميا. كبيوا بشارة يحيى. زكريا كسما قال رب اجعل لي آية. سابو مكواك لكوا تاس أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. انت بتا فيبي ميمي متوتو ميمي مشاكوا متمزيما نمكوانغو نتاسا تينا ستاساتو نمتمزيما بيا سابو متمزيما مكي متمزيما ننتاسا. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله سبحانه وتعالى أفاني أنا جكتاك Hapo hapo Zakaria akasema qala rabbi ij'al li aya. Akasema Zakaria kumwomba Allah nijalie alama ya kuwa mke wangu atakuwa amebeba ujauzito. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza. Akasema alama yako ni kuwa hutosema na watu, bimaana Allah atakufanya huwezi kuzungumza, wewe uwe huwezi kuzungumza, pamoja na kuwa huna matatizo yote wala maradhi yote, huwezi kuzungumza tu. Thalathata ayyam, kwa siku tatu. Illa ramza, isipokuwa kwa kuishiria tu, utakuwa waishiria, utaka hivyo, utaka vile waishiria, hutoweza kuzungumza. Lakini Allah akasema wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashi wal ibkar, namtaje mola wako kwa wingi. Tizama, pamoja na kuwa Allah amemjaalia hazungumzi, lakini katika kumtaja Allah alikuwa akimtaja. Kwa hili hakukuwa na ruhusa hapa ya kuacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Falyahdhar almuslim idhan min almudawamati ala tarki aldhikri waltasbihati dubura alsalawati almaktuba. Atahadhari muislamu basi kutokamana na kudumu kuacha dhikr, kuacha kumtaja Allah na zile tasbihat baada ya swala za faradhi, achunge asiwache. Liannahu yuaddu fi nadhari alulama min khawarim almurua, kwa sababu jambo la kutomtaja Allah subhanahu wa ta'ala baada ya swala kwa wanaovioni laisabika ni katika khawarim almurua, ni katika mambo ambayo si sawa kwa muislamu kisawasawa kuyafanya. Na murua ni mtu kusifika na sifa ambayo muislamu atakana asifike nayo. Sa huyu akosa ile sifa ambayo atakikana awe nayo muislamu, yamshukisha hadhi yake mbele ya wanaovioni. Qala Sheikh al-Bassam rahimahullah والذكر عقب الصلاة ليس بواجب. الشيخ البسام كتك توضيح الأحكام من بلوغ المرام أسيما كلكم تجا الله بعد صلاة سي واجب، فمن أراد أن ينصرف فلا ينكر عليه. إلى أن بيتتك كوندوك بلا كفني ذكر هو يفني إنكار أتمن بيك ومكسي وكذا وكانزكم سميع. لا. ونقل النووي في الأذكار الإجماع على ذلك. الإمام النووي أكنكو إجماع يويلو وإجماع يا ونوفيوني نكو ذكر بعد صلاة سي واجب. وعن وقت انصراف المأموم ذكر ابن تيمية رحمه الله نكوسيانا نوكاتي أنا وتككان مأموما كوندوكا كتك صلاة أو بعد صلاة. شيخ الإسلام متاج أنه ينبغي للمأموم ألا يقوم حتى ينصرف الإمام، أي ينتقل عن القبلة. ينباس مأموما أسسمامي كوندوكا كتك سيمياكي أنا صالي بل كوندزاكي مبكا أتكا بمريز إمام إلي صالة كيشا أكاديوكا نيوما أكاوانغالية مأموما pale ndiyo atakikana maamuma ikiwa yuataka aondoke, lakini si kabla ya hapo. Wala yambaghi lilimami an yaq'uda ba'da salami mustaqbilan alqibla, wala haimpasi imam baada ya kutoa salamu katika swala akaa aelekea qibla, sababu kule kuna watu watakuondoka, wasubiri ugeuke. Na hili utaliona sana kwa makhurafi. Makhurafi yao kuacha kitu waharifu tu, wakhalifu tu. Makhurafi yao, khurafiun. Utaona baadhi yao wafanye au atageuka upande wa jua linapochomoza upande wa mashariki. Eh baba, basi kila kitu nyinyi. Yaani mmewacha sunna mkaleta ukhurafi na bid'a mpaka kila kitu mtakubadilisha katika dini. Eh mbona waelekea upande huu wa mashariki? Ndio jua linakotoka, watakuota jua. sunna mtume sana alikuwa akiwaelekea watu hivi, akimaliza swala ageuka awaelekea watu hivi, si kuelekea kulia wala kuelekea jua wala linapochomoza wala linapotua wala kuelekea mbele. Sasa wale maamuma wataka kuondoka, wewe imamu ni ugeuke, ndio sunna hiyo kwa asiondoke. Sasa mtume sana amewakataza masahaba wake kuondoka mpaka fanya hatta ansarif, mpaka mimi nitakapogeuka ndio msimame muondoke. Hivi ndivyo alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba. Na wewe jaribu, nenda katika msikiti ya makhurafi, kama uone tuwasingizia. Si wote, wako baadhi yao geuka. Lakini nenda wewe kaangalia, utakuja mtu salamu alaihi wasallam ageuka upande wa kushoto au upande wa kulia. Ageuka angalia, umwangalia nani huko? Ama huko. Ama abaki vile vile. Angalia mbele. Habaki huko. Ama geuki ategemea ukuta, angalie upande wa kulia ama kushoto. Tegemea ukuta. Wallahu musta'an. Qala wa la yanbaghi lil imam an yaq'uda ba'da as-salam mustaqbilan al-qibla illa miqdara ma yastaghfiru thalathan. Isipokuwa kwa kadri ya kuleta istighfar tatu. Wa yaqulu, na kusema Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Akimaliza kusema hivi ndio fanya nini? Ageuke. Baada ya kusema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram, kisha fanya nini? Yansarif, bi maana ageuka awaelekea nani? Maamuma. Pia hii makhurafi wameongeza اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فأدخلنا يا ربنا دار السلام. يعني يا ما هوا دا ميو جواني ومزكيك وسانا واتو الله العظيم واتو وتابو سانا. يعني هاكونا موجة باسي اللي وفندي شمتون زمتشيكنا فيلي فيلي مبكم هريبو. رحم الله شيخ عبد الله الفارسي رحمه الله asema hawa panya bwana, panya. Nenda kaitafute clip usikie shekhe anavyozungumza, sema panya bwana, panya. Nyumba ishakamilika, toboa huko, toboa huko, toboa huko, toboa, panya bwana, panya. Kila saa regelea hawa panya bwana. Sisi tunasema mpanya buku, wacha yule panya mdogo, yule yule panya mdogo ana afadhali, atumbua tumbua unga wa sima, si unga wa fitina. Hawa mpanya buku vitabu pia waviwachi, ukirudi vitabu vyako chenga chenga na hadi basi tu ajikuna, waambie njikuna meno, ili mradi aharibu tu. Kwa hii dhikr pia wameongeza juu, lazima wajua ongeze juu, sababu hata onekana paka tu kidole niko jamaa anashau tushaona. Tayy, wa idha intaqala al-imamu, imam akishageuka akaangalia nyuma, faman arada an yaquma qama, yule anayetaka kusimama sasa asimame aende, waman ahabba an yaq'uda yadhkuru Allah fa'ala, na yule anayependa kukaa bado amtaje Allah subhanahu wa ta'ala basi atabaki, aweza kubaki hapa hapa msikitini kwetu. Kitaka watu ondoke, usifanye haraka imam. Ukiwa imam hapo usifanye haraka, tulia tu, wacha watu wafanye adhkar. Ukiweka meza ya ilmu tu hivi kusha, watu wakimbia wote. Sasa wewe usivute meza mapema, wacha watu wafanye adhkar. Ndio mara nyingi huambia mimi nawapa nafasi mfanye adhkar, nitakuvuta meza kina, wacha mpaka wamalize adhkar zao. Na maana ukivuta meza tu hao utawalaumu, sio laumu. Lakini mimi nawapenda kitu kimoja tu msikiti huu, kukitokea jambo msikitini kila mtu kimya, waongojea wenye elimu wazungumze. Alhamdulillah, hii ni kheri kubwa, na siku akijaribu kuzungumza atajuta, atajuta. Kwa nini ikivutwa meza yuenda? Siku hiyo ndo atajuta. Sasa atajuta, atajuta vipi? Tutamwita mbele hapa, njoo mashaallah al-allama, ha, chukua maiki hii, eleza Uislamu kufanyweje hapa, imamu wankusebe eleza sasa na utoe dalili manaki hawa vichwa hao vyote hawakubali bila dalili hao wameleleka hivyo. Alikuwa nasema utasema ndikuwa nasema wewe mpaka uende zako siku nyingine utafanya adabu. Lakini alhamdulillah hakuna mtu kama huyo hapa. Alhamdulillah wala Allah sijaadie kutokea mwehu kama huyo. Alhamdulillah. Watu na heshima zao. Jambo la elimu achie wenye elimu wazungumze. Alhamdulillah. Na hii ni kheri kubwa sana. Wallahi ni kheri kubwa. Kwa hata kama wewe hukai kusoma basi jua kadri yako. Kwa mimi maadamu sikae kwenye zile darasa basi mimi kazi yangu kuswali ndizi zangu basi. Mambo yanaendelea msikitini ya kielimu yache vile vile. Maana nitakwenda pale. Kuna mmoja alikuwa yuanza hapa zile za swala, swala. Kamwambia nitakushika ukosi ukaswalishe tena swalatul fajri. Uanze pale. Kama ule mzee mmoja Allah yarhamu. Mzee mmoja shafariki Allah yarhamu. Yeye alikuelezea. Imamu hakuna msikitini. Kaingia kijana mmoja akaswalisha rakaa tano si sita. Wajua saa nyingine nyinyi msione watu wana kanzu fupi au wameka ndevu mkaona au huyu aweza kuswalisha. Kumbe maskini mtu atoka tablighi jahil hajui lolote na kule hajasomeshwa chochote. Basi wale wakaona do huyu wafaa sana. Yuenda tu jamaa ona wenda tu hata tarawih haiswali hivi. Yuenda swala tena usha. Mpaka akamaliza swala. Akimaliza swala mzee mmoja akasimama kuniuliza swala gani? Hapa mpaka swala iregelewe. Jamaa akamwambia, "Tayib inshallah mzee tuswalishe, si kwa ubaya, si kwa inadi. Sababu ni kwa watu wote hawajui kuswalisha hapa." Akamwambia mzee basi ingia pale. Mzee akaingia. Mwana hii. Mwana ukuta huu. Basi ile kile kibla pale kuna ukuta. Ile mzee akaanza Allahu Akbar. Doh. Na mara ya kwanza yake sasa. Si fudhul. Ashika ukuta tetemeka. Na mvaa kikoe sasa, ashika kikoe chini tetemeka, tetemeka. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Hivi akaswalisha mpaka akamaliza. Akimaliza sasa watu wacheka. Watu kitoka wacheka, manake wanaona vituko pale. Eti kujitetea sema jamani nawahusia. Ehe, watuhusia nini mzee? Usijaribu kuingia pale. Kuna nini? Asema wallahi nafikiria nashikiwa bunduki. Kwa sababu ya fudhuli. Mambo ya msikiti usiyeingilie. Kama una elimu, yaache vile vile. Kwa mtu akitoka baada ya imamu kutoa salamu, ashaleta, ashageuka, mtu akitoka halaumiwi. Kwa nini amtoka? Mwache atoke ende zake. Lakini kama tulivyotaja, ikiwa ni sehemu ya elimu basi ufanye heshima na elimu. Vile vile elimu acha vile vile. Na ikiwa ufanye adhkar, hauambiwi kwa wewe ni aasi, wewe ni kadha na. Sababu ni kitu mustahab ya pendekezo. Kinyume na wengine huwa wakasirika kwa sababu yeye atoa darasa akasirika watu wakienda zao. Kuna watu wakasirika. Shukuru labda yule na maswali mengine kipuzipuzi ende zake pia khairi. Moja ni, siku moja ni swali sehemu za Magongo kina Abu Muadhi kule. Sehemu za Magongo Magongo ndani ndani. Ramadhani nakumbuka vizuri sana. Swali tupata dhuhuri ningia kuswali. Sasa tumaliza kuswali bwana mmoja amesimama ataka kutoa kalima nafikiri. Akisimama yeye na watu wote karibu ka. Watu wako kazini ya dhuhuri sio? Usiwalaumu. Watu wakasimama wakaenda zao. Sasa wachache tulobaki na mimi kwa mmoja wale waliobaki. Yule bwana akasema kabla amjenda nataka mwatolee kisa. Astaghfirullah mimi mekaa nikajua hapa tuanza kupangwa. Lakini wacha mimi nikae nitakusikiza hicho kisa. Akasema bwana kisa kama iwakubali niende jambo sawa. Kuna mama mmoja bwana alikwenda kwa mganga. Sikiza kisa vizuri. Wallahi alazim mimi ndikuepo hapa kizungumze kisa. Yule mganga siku nyingi mtoto wake mgonjwa yule mama akamwambia dawa yake mmoja. Chukua zawadi nenda kampelekea rafiki yake Iblisi. Kwa hivyo yule mama akamuuliza yule mganga sasa naonyesha ujamani mganga mganga pia nafikiri. Yaani kwa mambo ya kawaida. Maana hakuni kitu hichi kisa kama kukisimanga, amekitoa kisa kama ndio shahidi yani ya maneno yake na nataka unasikizeni vizuri. Yule mama akamwambia yule mganga sasa nitampata wapi mimi rafiki yake Iblisi? Akamwambia kazi rahisi sana, nenda kwenye msikiti wote anayetoka wa mwanzo rafiki yake Iblisi. Mtu akitoka wa kwanza rafiki yake Iblisi. Sasa kisema hivyo watu kaanza kuangaliana hivyo, wale waliobaki sijekawa mimi nikaambia mimi. Sasa ukishaambia hivyo utatoka, jamaa wote wa kuangalia nani rafiki yake Iblisi yule atakayepewa zawadi. Yule mama sema kaenda wa kwanza aliyetoka, akamwambia bwana hii zawadi yako. Ambia mama nakujua wapi nipo zawadi. Ambia bwana natumwona mganga nimpelekee zawadi rafiki yake Iblisi. Kwa hivyo mama, mimi ndio rafiki yake Iblisi. Ambia kwa sababu nitoka wa kwanza msikitini, na anayetoka wa kwanza msikitini rafiki. Sasa ikiwa anayeswali rafiki yake Iblisi, je, wale watu maskani pale huyu mganga alikuwa guta, angemwambia nenda maskani, wale wasoswali mpe mmoja zawadi mfano. Alhasil, usilazimishe ukaanza kusema uongo ukalazimisha. Mtu akimaliza, imamu akimaliza kuswali ashageuka, mtu ana ruhusa ya kubaki, ama akiwa atataka atakwenda zake, kenda zake, halaumiwi katika hilo, sababu ametoka katika wakati munasib aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu almusta'an. Nakafi bihadha alqadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.